KRO-NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Europese Natuurherstelwet gaat er toch komen. Een meerderheid van de Europese milieuministers heeft ingestemd met de wet, waar veel discussie over is geweest. De wet is bedoeld om natuurgebieden in Europa te herstellen. Er staan ook voorstellen in voor meer biodiversiteit in landbouwgebieden. De Israëlische premier Netanyahu ontbindt het oorlogskabinet. Dat werd vorig jaar gevormd na de aanval van Hamas. Het betekent niet dat de regering van Netanyahu nu zijn meerderheid in het parlement verliest. Het oorlogskabinet stond los van het gewone kabinet. Bestrijdingsmiddelen die in de landbouw en de sierteelt worden gebruikt zijn nog lang in de verre omgeving van akkers terug te vinden. Dat schrijft Trouw na een nieuw onderzoek van Meten is Weten. Dat is een burgerinitiatief dat onderzoek doet naar bestrijdingsmiddelen. En scheidsrechter Danny Makkely leidt woensdag op het EK de wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije. Makkely is de enige Nederlandse scheidsrechter op het EK en dit wordt zijn eerste duel. Het is voor de tweede keer dat hij in actie mag komen op een Europees kampioenschap. ANWB Verkeersinformatie, A50 Arnhem-Oss. Daar wordt langzaam gereden tussen Heteren en knooppunt Ewijk over 6 kilometer met dik 10 minuten vertraging. Bergingswerkzaamheden houden daar de rechte rijstrook dicht. En op de N261 Waalwijk-Tilburg bij Kaatsheuvel 2 kilometer file door een ongeluk. 20 minuten vertraging daar. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen op de ochtend dat de Europese landen, u hoorde dat net van Suzanne, ondanks een tegenstem van Nederland toch groen licht geven voor de natuurherstelwet, melden zich in Den Haag de eerste kandidaat-ministers bij Richard van Zwol en Dick Schoof. De vier beoogd vicepremiers zijn daar als eerste aan de buurt vanmiddag komen. En de komende dagen die volgen komen dan ook de andere ministers, dus zeg maar de rest van het spul. Staatssecretarissen melden zich natuurlijk ook. Na opnieuw een roerig einde van vorige week toen de VVD zijn twijfels uitsprak over Marjolein Faber als PVV-minister van Asiel en Migratie. Vanwege haar uitspraken over omvolking, crisisoverleg, tegenstanders met lange tanden weer in het gelid. Met als slotsom, Faber kan gewoon minister worden. En Fleur Agema wordt, als alles goed gaat, dan vicepremier namens Geert Wilders. En daarmee komt het bordes dan toch in zicht. Na een politieke tangverlossing, die moest leiden tot een extra parlementair kabinet. Vraag is wat daarvan over is gebleven. Dat drie nieuwe ministers krijgt en drie nieuwe ministeries opricht. Tegelijkertijd flink gaat bezuinigen op het aantal rijksambtenaren. Vraag is ook hoe je dat met elkaar kunt verenigen. Tjibbe Joustra was een half mensenleven lang topambtenaar op het ministerie van Landbouw. Geldt als een van de meest ervaren oud-SG's. Was de eerste nationaal coördinator terrorismebestrijding en natuurlijk ook gewezen voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Meneer Joustra, goedemorgen. Goedemorgen. Ooit wel eens geen zin gehad in een nieuwe minister? Ja, een nieuwe minister is natuurlijk altijd een beetje afwachten. Hè? Dat is iets, dat is al wekenlang het gesprek van de dag op een departement. Ja. En dat worden allerlei namen dan genoemd. En de ene hoop je niet, de andere hoop je wel. En in zijn algemeenheid is het natuurlijk wel van belang dat als je als secretaris-generaal of als ambtenaar, als je je eigen minister wilt uitzoeken, dan wordt het tijd dat je een andere baan gaat zoeken. Want je krijgt een minister en in beginsel is die minister de beste die je ooit gehad hebt. En als dat toch niet zo voelt? Ja, dan dat is misschien die andere baan toch in zicht. Juist, met andere woorden, je moet het gewoon accepteren en anders moet je ophoepelen. Daar komt het in belangrijke mate op neer. Ja, nou ja, goed, ze willen toch het mes in het ambtenarenapparaat. Dus wat dat betreft helpt dat idee misschien een beetje. Ja, maar wel heel weinig. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Even naar het nieuws van vanochtend. Die natuur- en herstelwet. Toch is die er doorheen gekomen bij de Europese landen. Daar is in Brussel dus een meerderheid voor toen de nationale lidstaten in meerderheid voorstemden. Nederland was tegen. U bent oud-secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw en Visserij. Heette dat toen nog in uw dagen. Tegenwoordig zijn er vier letters voor in de plaats gekomen. Wat betekent dit voor Nederland, denkt u? De wet is in de loop van de discussies behoorlijk afgezwakt. Voor Nederland, dat is Europa. Op een gegeven moment kun je bezwaren hebben tegen iets, dat kun je inbrengen. Maar uiteindelijk ben je wel gebonden aan de besluitvorming. Dus voor Nederland is dit wel bindend. Maar ik moet wel zeggen dat de doelstellingen, et cetera, in die zin wel wat realistischer zijn geworden. Dus ik denk dat dat uiteindelijk wel op de een of andere manier te verenigen is met het Nederlands beleid. Nou ja, de partij die nu de twee bewindspersonen gaat leveren voor dat departement is een mordicus op tegen. Wil überhaupt geen extra stikstofnormen en stikstoflasten. Dus die minister en die staatssecretaris die op dat departement komen te zitten, die krijgen nu natuurlijk de hete aardappel op hun bord, of niet? Dat is in belangrijke mate waar, maar dat kon je al zien bij de totstandkoming van het hoofdlijnenakkoord, dat daar dingen in staan, ja, die in Brussel anders liggen. En ja, de ministers die dat moeten verwezenlijken, die zullen vrij vaak tegen Brusselse belemmeringen oplopen. Dat geldt dus in het bijzonder voor die van de BBB. Het is natuurlijk heel logisch dat de BBB landbouw gaat doen. Ik bedoel, daar hadden ze allerlei opvattingen over die anders waren dan de vorige minister had. Maar het is wel heel lastig. Want je bent maar voor een deel je eigen baas. Voor een belangrijk deel ben je toch afhankelijk van de Brusselse besluitvorming. En die is niet zo makkelijk te beïnvloeden. Nee, u hebt natuurlijk het hoofdlijnenakkoord goed gelezen. U kent dat departement heel erg goed. U kent ook het standpunt van de BBB goed. Namelijk met de vuist op tafel slaan in Brussel en opnieuw onderhandelen. We zijn klaar met het kan niet en het mag niet van Brussel. We maken zelf wel de dienst uit. Ik val het even kort door de bocht samen. Hoe groot is nou de kans dat deze twee bewindspersonen van deze partij op dat departement een deuk in een pakje boter kunnen slaan? Nou ja, ze kunnen natuurlijk een duik in een pakje boter slaan als ze met nieuwe voorstellen komt. Want we kunnen toch eigenlijk wel concluderen dat met name het stikstofbeleid van de afgelopen jaren, dat we ergens een verkeerde afslag hebben genomen. En dat het toch wel een heel moeizaam, nauwelijks te ontvatten beleidsterrein is geworden. En ik denk dat je met stikstofbeleid, ja, het klinkt altijd wat te hard, maar dat je bijna opnieuw moet beginnen. En je kunt beter opnieuw beginnen en een goed systeem ontwerpen en daarmee naar Brussel gaan, dan bij een wat krakend systeem te proberen om Brusselse versoepelingen af te dwingen. Want dat gaat niet erg succesvol worden. Juist, dus dat is uw advies aan de nieuw aantredende bewindspersoon op dat departement? Ja. En als ze zeggen, Tjibbe, kun je misschien nog even met ons meedenken? Nou, ik heb heel vaak meegedacht met landbouw en ik denk dat het nu een andere is om eens even mee te denken. Juist. Antwoord, bel mij niet. Dat is mogen altijd. Iedereen mag altijd bellen. En wat dat betreft, ik heb redelijk wat advieswerk ook nadat ik met mijn hoofd bezigheid ben opgehouden gedaan. Maar wat dat betreft is dit toch een lange adem project. Ja. Je zult toch echt opnieuw een aantal principes moeten neerleggen. En een van de belangrijkste punten is dat bestuurlijk. En daarom is volgens mij altijd het verworden tot wat het is. Dat het bestuurlijk niet zo is dat je de uitstoot van boeren, dat je die in kausaal verband kunt brengen met het neerkomen van stikstof in natuurgebieden. Er zit een macroverband, maar je kunt niet zeggen dat komt door die boer. Dat is eigenlijk al heel mooi aangetoond met het kaartje wat de huidige minister in de tijd heeft gestuurd. Een kaartje waarvan iedereen zei, ja, dat is heel fout, dat kaartje. Ja, daar begon alle ellende mee. Ja, dat begon de ellende mee, omdat dat duidelijk maakte dat die causaliteit er niet is. Je had eilanden waar geen koe liep en waar toch veel stikstofdepositie was. Dus wat dat betreft zul je gewoon naar een ander systeem moeten. Een systeem wat ook het boer inzichtelijker moet maken, ja, wat hij uitstoot. Ja. Moet mevrouw Wiersma, de toekomstige minister van Landbouw, als ze door het sollicitatiegesprek heen komt, dan dat kaartje van Christiane van der Wal nog maar eens van de plank halen? In ieder geval geeft dat wel aan wat het probleem is. En dat kaartje is in de tijd heel snel van de wand gehaald. Maar het gaf wel aan waar de crux zat, waarom het niet liep. En ja, dan zal je in een nieuw systeem zul je daar het een en het ander aan moeten doen. En een nieuw systeem betekent overigens niet dat alle beperkingen van tafel zullen gaan. Dat zal denk ik nooit gebeuren. Maar wel dat het realistischer wordt en dat boeren ook zelf initiatieven kunnen nemen om bijvoorbeeld stikstof te reduceren of mest te reduceren op een manier die voor hen goed is. De landbouwsector is een hele innovatieve sector. Boeren zijn innovatief. Zorg ervoor dat je ook gebruik maakt van die innovatie. Zorg ervoor dat je mensen weer motiveert om over de toekomst na te denken. Ja. Bent u zelf ook nog gevraagd eigenlijk om minister te worden in dit kabinet? Nee. Tot uw grote genoegen, zie ik aan uw gezicht. Mijn loopbaan heeft in zijn algemeenheid niet in het teken gestaan dat ik een ministerschap als absoluut eindpunt van de loopbaan zag. Ik heb altijd banen gehad waarvan ik dacht, nou, hier kan ik bijdragen aan de publieke zaak. En een ministerschap heeft ook buitengewoon veel nadelen. Bent u blij dat de naam Visserij weer terug is eigenlijk bij dat departement? Nee, dat lijkt mij eigenlijk een vrij onzinnige aangelegenheid. Überhaupt namen wijzigen van departementen, daar verdien je eigenlijk niks mee. Sterker nog, het kost een hoop geld. Want elke naamswijziging is zo 2-3 miljoen. Een nieuw briefpapier en wat er allemaal bij komt kijken. Visserij in de naam van het departement. Toen ik daar kwam werken, heel lang geleden, was het landbouw en visserij. Dat is veranderd op een gegeven moment, omdat eigenlijk andere sectoren veel relevanter waren dan de visserijsector. Ik vind de visserijsector een hele leuke sector. Werken allemaal zeer gemotiveerde mensen ook. Een moeilijke sector af en toe. Ja. Maar als je de naam wilt uitbreiden, waarom dan tuinbouw niet? Tuinbouw die qua economisch belang vele, vele malen groter is dan de visserijsector. Dus ik vind het symboliek. Daar heb ik niks op tegen, hoor. Maar ik vind symboliek die geld kost altijd een beetje jammer. Juist. Goed. Nou, het ene departement hangt vaak ook samen met het andere. Zeker in het geval van de BBB, want dat hangt natuurlijk samen met de woningopgave die we hebben. We krijgen een minister van Volkshuisvesting. Dat wordt Mona Keijzer, tevens vicepremier. Hangt natuurlijk allemaal samen ook met de stikstofruimte die er is. Zou u zeggen dat de BBB de lastigste opgave heeft binnen dit kabinet eigenlijk? Die hebben een paar hele moeilijke dossiers. En ook dossiers die mensen direct raken. En dat is wel, je hebt departementen die hoofdzakelijk bestuurlijk bezig zijn en die hoofdzakelijk andere bestuurders spreken. Je hebt departementen die mensen, ja, die rechtstreeks in de portemonnee ook van mensen komen. En dat zijn lastige departementen. Dat is landbouw is zo'n departement. Maar ook volkshuisvesting is natuurlijk iets wat op dit moment mensen echt bezighoudt. Dus wat dat betreft heeft BBB wel een uitdaging. Ja, u bent ook betrokken geweest bij de Rijksdienst in Den Breedte, om het maar zo te zeggen. Er komen 3 ministeries bij. Er worden meer ministers van aangewezen en beëdigd door de koning straks. Dus dat betekent dat ze hun eigen ambtenaren en eigen geld hebben, zal ik maar zeggen. Hoe zou u eigenlijk het plaatje maken? Wie komt waar te zitten? Of moeten er hele nieuwe kantoortorens uit de grond worden gestampt? Nou, nieuwe als je kijkt de afgelopen 30 jaar naar nieuwe departementen en opgeheven departementen, et cetera, dan kun je eigenlijk de conclusie trekken dat het grotendeels verspilde moeite is geweest. Want we zijn bijna weer bij het uitgangspunt terug. Wat dat betreft doet het mij goed dat we weer een ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben. Want dat hadden we 40 jaar geleden ook. Dat moest allemaal veranderen. De naam moest ook anders, hè, want volkshuisvesting, dan leek het net of het een groot probleem was. Noem het wonen, en dat klinkt alweer veel vriendelijker. Ja. Maar we zijn uiteindelijk... Was het niet Stef Blok, uw partijgenoot, die zei, ik ben de eerste minister die een departement heeft opgeheven? Ja, maar dat was niet een feit om trots op te zijn. Hij was dat wel, hoor. Hij was dat wel, maar wat dat betreft, de wijsheid van de terugblik maakt misschien duidelijk dat het allemaal niet een erg goed idee was. Wat dat betreft, ruimtelijke ordening is überhaupt een ondergeschoven kindje geworden. Ruimtelijke ordening was vroeger van groot belang. En wat je nu ziet bij de inrichting van Nederland, of we het nou hebben over de woningbouw, nieuwe locaties, of het hebben over de landbouw, dan missen we goede systematische ruimtelijke ordening. En doordat die ruimtelijke ordening zo is verminderd, vind ik ook de verhouding decentraal-centraal is niet goed meer. Het Rijk zal toch een aantal verantwoordelijkheden moeten nemen en zal daar met passend instrumentarium samen met de gedecentraliseerde overheden het beleid moeten formuleren. Maar je kunt niet de ruimtelijke ordening opeens maar schrappen. Dat hebben we nu de afgelopen tijden gezien, wat voor ellende dat geeft. Juist, dus met het instellen van die 3 nieuwe departementen, zegt u eigenlijk, daarmee hebben we een weeffout uit het verleden hersteld? In ieder geval, bij Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening is dat zeker zo. We hebben natuurlijk in het verleden allerlei departementale wijzigingen gehad. Het ministerie van Landbouw was opeens weg. Toen werd het weer samengevoegd met EZ. Toen werd het zeer zelfstandig, et cetera. Ja. Een verzelfstandiging die maar voor een deel gelukt is in die zin dat allerlei stafactiviteiten zijn toch weer in een gezamenlijkheid terechtgekomen. En als ik nieuwe ministers één ding mag adviseren, zorg dat je een heel departement krijgt en geen half departement, want dan kun je überhaupt niet zoveel beginnen. En dat je gaat over je eigen centen, want dat is natuurlijk ook les nummer één. Ik herinner me ook in het verleden een minister die er heel laat achter kwam wat minister zonder portefeuille betekende. Namelijk geen mensen en geen geld. En in ieder geval onderdeel uitmakend van een algemene begroting, ja. Ja, wie was dat? Nou, dat ben ik kwijt. Oh. Er zijn er nog, ik geloof één is er. En dat is die van ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel. Die is voor, dus die woont in bij de minister van Buitenlandse Zaken, zou ik maar zeggen. U kent haar, want zij was tot voor kort bestuurslid van Ongehoord Nederland. En u bent ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de NPO, toch? Dat klopt, ja. Is de goede minister, Renate Klever, denkt u? Nou, ze is nog niet begonnen, hè. Dus dat laten we maar eens even afwachten. Dat klinkt wat zuinigjes. Ja, zo is het ook bedoeld. Geldt dat ook voor Marjolein Faber? Ik ken mevrouw Faber niet. Ik heb allerlei dingen in de krant gelezen. Ja, dat lijkt mij dat nog wel eens een paar problemen zal gaan opleveren. Welke? Nou, ik begrijp nu dat ze heeft gezegd dat alles wat ze in het verleden zei, dat ze dat nu niet meer gaat herhalen. Maar ik neem aan dat het verleden wel gemeend was. En als je op zo'n manier, minister gaat spelen, als je op zo'n manier in Brussel wat voor elkaar moet krijgen, als je op zo'n manier je ambtenaren een beetje moet motiveren, het lijkt mij vragen om moeilijkheden. Dus u verwacht zwaar weer voor deze minister als ze eenmaal is beëdigd? Dat lijkt mij wel. Er was weerstand tegen haar benoeming, onder meer vanuit uw eigen partij. U hebt natuurlijk in 2010 ook meegeschreven, tenminste u was voorzitter van de programmacommissie die het verkiezingsprogramma schreef. U bent bij het ontdekken van talenten betrokken geweest jarenlang in de VVD op de achtergrond, zal ik maar zeggen. Begreep u iets van de twijfel bij mevrouw Jezelgus of deze mevrouw Faber wel minister moest worden? Ik vond dat zeer terecht van haar. Ik moet eerlijk zijn, als daar vanuit de VVD op geen enkele manier op gereageerd was, dan had ik dat toch wel een slechte zaak gevonden. Maar ze is wel minister geworden. Dus had liever gezien dat zij het niet geworden was, begrijp ik uit uw woorden. Of zie ik dat verkeerd? Nou, ja, ze is nog geen minister. Ik bedoel, Bordes is in zicht, maar ze staan er nog niet. Oh. U hoopt dat er nog iets misgaat? Nou, nee, ik moet zeggen, ik hoop wat dat betreft niets. Maar ik heb de afgelopen weken dingen gezien die ik ook niet helemaal verwacht had, als ik heel eerlijk ben. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, het terugtreden van mensen opeens, de IVD-screening zoals dat loopt en behandeld wordt, dat vond ik allemaal vrij opmerkelijk. Ja. Wat dat betreft een licht LPF-gevoel bekroop mij wel. Ja, ziet u het parallellen met Balkenende 1? Nou, ik zie in ieder geval in de bewensing en dergelijke, zie ik, als ik daar nog aan denk, zie ik in de bewensing, inderdaad wel wat parallellen. Ja, maar ik geloof dat het toen toch niet ging om een veiligheidsscreening waar iemand niet doorheen kwam. In dit geval Gidi Markeshouwer, die werd teruggetrokken door Geert Wilders. En nadat er natuurlijk al eerder vanuit de diensten naar verluid signalen waren geweest, een aantal jaren geleden, richting Geert Wilders. Kende u die signalen trouwens ook? Want u bent natuurlijk ook oud-nationaal coördinator. Wat dat betreft, als oud-nationaal coördinator doe je nooit uitspraken over dit soort dingen. Dus daar wou ik me, ondanks dat het een tijdje geleden is dat het was, maar ik wou me dat toch maar aanhouden. Juist, goed. En dan heb je dus nu mevrouw Faber. Het is in ieder geval wel een hoop gedoe en gedonder voordat dat kabinet eenmaal op de trappen staat. En dat is niet per se gebruikelijk. Nee, ik moet zeggen, meestal is het einde toch vrij soepel. Ik denk dat met de benoeming van Dick Schoof dat er ook na toch wel een heel erg moeizame formatie, waarvan ik zelf twijfels had of die ooit tot iets zou leiden. Met de benoeming van Dick Schoof, nou, was toch het idee van, nou, er komt professionaliteit in. Er werd ook, de kranten schreven ook, hè, misschien dat toch wel meer mensen denken van, nou, misschien moet ik toch maar over wat aarzelingen heen stappen en lid worden van dat kabinet. Mm-hmm. Maar daarna, ja, wat er daarna gebeurd is, dat is natuurlijk, dat is niet goed. En dat is toch in wezen een valse start. Nou zijn er partijgenoten van u die zich op de achtergrond toch zorgen maken. En niet alleen op de achtergrond, sommigen vinden het, die leren dat ook in de kranten. En die zeggen, ja, we moeten hier eigenlijk helemaal niet, we moeten hier onze naam en onze vingerafdrukken niet aan verbinden. Hebt u ook moeite met dit kabinet? Het is niet mijn voorkeurskeuze. Het antwoord is dus ja. Dat kunt u zo zeggen, ja. Ja, goed. Geldt het ook de premier, want althans de kandidaat-premier? Want die kent u heel goed, Dick Schoof. Het was tenslotte een van uw opvolgers als nationaal coördinator. Ja, ik ken Dick al heel lang. Ik vind Dick de goede keuze als in deze constellatie als premier. Het is natuurlijk een experiment. Hij is partijloos, dat heeft toch beperkingen. Maar aan de andere kant heeft hij natuurlijk ook een stevige positie. Want dit kabinet draait toch wel een beetje om het evenwicht tussen de samenstellende delen. Ja. En daar zal de premier een hele belangrijke rol in spelen. Ja, nou is hij natuurlijk heel lang topambtenaar geweest. De laatste jaren secretaris-generaal op justitie. Dus laten we zeggen uw evenknie, maar dan op een ander departement. Wat betekent die nieuwe baan voor verschil ten opzichte van zijn oude baan? Dat maakt heel veel verschil. Een secretaris-generaal is toch iemand die twee dingen doet. Die adviseert de minister, is de belangrijkste adviseur van de minister, en is degene die het departement managt. Nou, het departement managt, daar moeten ministers zich niet al te veel mee bemoeien. Premier zeker niet. Nou hebben die ook maar een heel klein departement, dus dat is ook geen dagtaak. Maar er zitten natuurlijk een aantal andere dingen in die je als secretaris-generaal niet doet. En wat natuurlijk wel tegenwoordig buitengewoon belangrijk is, een rol spelen in het Brusselse circuit. En dat is lastig. Je hebt natuurlijk met een groot aantal regeringsleiders te maken die er soms al wat langer zitten. En dat zal toch een hele nieuwe taak zijn. Dick heeft vrij veel internationale ervaring, maar toch in dat circuit functioneren. Waarbij je toch een beetje, je moet weer aan het begin beginnen. Mark Rutte met 14 jaar, ja, dan heb je een statuur. Die statuur moet je opbouwen. Nou, dat zal nog wel een hele inspanning zijn om daar goed uit te komen. Ja, u zegt net, de secretaris-generaal is natuurlijk de baas van de ambtelijke organisatie en de adviseur in politieke zin van de minister. Die houdt natuurlijk de zaak ook in de gaten en zorgt ook dat de minister of de staatssecretaris, maar de minister in dit geval, niet onderuit gaat. Als ik het maar zo mag samenvatten. Ja. Maar als je van SG opeens zelf de politiek verantwoordelijke bent, dan moet je zelf wel elke half uur, ik geloof, 3 beslissingen nemen. En dan hoor ik wel eens van minister, elke 10 minuten neem ik een beslissing. Ja, daar zou ik me wat zorgen over maken, ministers die elke 10 minuten een beslissing nemen, want die hebben hun zaken niet goed georganiseerd. Deze ga ik even onthouden als u het goed vindt. Ja, dat mag u onthouden. Wat dat betreft is het natuurlijk het grote misverstand altijd dat alles bij die minister terechtkomt en dat die minister alles beslist, et cetera. Een groot deel van de beslissingen, die ziet de minister nauwelijks. Het ambtelijk apparaat doet een groot deel van de beslissingen. En zo hoort het ook. Als er geen politieke consequenties aan verbonden zijn, dan kan een apparaat dat doen. En ministers die alles zelf willen doen, dat loopt vaak niet zo heel goed af. Dus in die zin is dat verschil minder groot. U houdt het verschil tussen ambtenaar en politiek, dat wordt ontzettend uitvergroot. Terwijl, als ik kijk naar de politiek, 3/4 van de Kamerleden zijn ambtenaar geweest, als het niet meer is. Ja. De meeste ministers komen uit de ambtelijke dienst. Ja. Dus het beeld wat vaak geschapen wordt, dat een politicus als politicus geboren wordt, dat bestrijd ik toch. De meesten hebben gewoon een opleiding in het ambtelijk apparaat, dan wel, zoals bij de VVD langzamerhand gebruikelijk is, een opleiding als politiek assistent. Juist, waar ook veel kritiek op is, op dat laatste trouwens. Waar ook kritiek op is, en terecht. Ook uit uw mond dus. Ja, maar goed, kort samengevat, hebt u dus niet zo heel veel vertrouwen in de rest van het spul, maar wel in de kandidaat-premier? Ik heb vertrouwen in de kandidaat-premier. En als je kijkt naar de samenstelling van de rest van de minister, dan zitten daar ongetwijfeld goede mensen bij. Mensen die goede ministers zullen zijn. Maar er zitten ook nogal wat mensen bij waarvan je denkt van, nou, toch gezien ervaringen en opleiding waar je wat twijfels aan kunt hebben of dat nou de ideale bewindspersonen zullen zijn. En zijn dat de mensen over wie we het net hadden? Nou ja, dat in ieder geval, als je mensen met dat soort profielen benoemt, dan weet je dat gedoe geeft. Wat is dan het eerste dat een secretaris-generaal doet op de eerste werkdag van de nieuwe minister? Want die komt dan aan, die wordt gehaald door de dienstauto, afgezet bij de centrale ingang van het departement, krijgt een pasje, gaat mee naar boven, krijgt het overdrachtsdossier van de oude minister, handtekeningen worden gezet en dan is natuurlijk de eerste bespreking, neem ik aan, met de secretaris-generaal, toch? Ja, en dat gaat meestal over hele praktische dingen. Ook als minister ver buiten Den Haag woont, wil hij vaak iets van huisvesting hebben. Het gaat vaak over heel praktische dingen. Het gaat niet meteen over de beleidsinhoud. Dat ligt in dit geval natuurlijk wat anders, omdat er nog heel veel uitwerking moet gebeuren. Er moet een regeerakkoord worden geschreven. In aanloop notabene ook nog naar Prinsjesdag. Er moet in wezen een soort regeerakkoord worden geschreven. En dat maakt het wel heel complex, want die tijd is niet zo lang. Je moet inwerken. Ministers moeten ook een positie bepalen. Want je hebt zo'n hoofdlijnenakkoord, maar dat is echt wel hoofdlijnen. En ook nogal wat hoofdlijnen die zegt dat we dingen niet gaan doen. En nu gaat het over wat gaan we wel doen. Dus daar moet de minister ook zijn eigen positie nog in bepalen. En dat, er wordt wel eens gedacht dat een regeerakkoord dat het bijna automatisch voortvloeit uit wat er ligt. Maar dat is ook al in belangrijke mate wat iemand ervan vindt. Ja. Nou, helpt het misschien in dit geval dat er wel best veel mensen vanuit de Tweede Kamer in die treffenzaal straks zitten? Er is er maar één met ministeriële ervaring, althans met bewindspersonenervaring, dat is Mona Keijzer, de rest allemaal niet. Dat is allemaal nieuw, maar ze weten natuurlijk vanuit de Tweede Kamer wel hoe het klappen van de zweep gaat, meestal, tenminste als ze er al enige tijd in zitten. Moeten we het nog hebben over de term extra parlementair kabinet, of kunnen we die gewoon vergeten? Ik zou het gewoon vergeten. Want dat is het niet. Dat is het totaal niet. Tenminste, ik kan niet. Je kunt een enkeling aanwijzen die misschien aan de criteria voldoet. Maar dat is het verder totaal niet. Het zijn gewoon mensen die grotendeels uit de Kamer komen. Er zijn weinig mensen bij die echt van buiten komen. Dus het is een gewoon kabinet. Ja, dus de eis van Pieter Omtzigt om erin te stappen, die kan gewoon in de papieren snipperen. Nou, je kunt het altijd bewaren. Hè? Je weet nooit of het nog ooit weer van pas komt. Maar dit is geen extra parlementair kabinet. Hebt u überhaupt vertrouwen in het welslagen van het geheel? Want u refereerde aan Balkenende 1. Dat zat een maand of drie. Dat was vrij kort. Het welslagen van het geheel, dat zal heel erg afhangen van de persoonlijke invulling en die mensen kiezen. Het tot nu toe wat er ligt, dat is toch allemaal op vrij grote hoofdlijnen waar veel uitwerking aan gegeven moet worden. Veel moet er nog besproken worden met andere overheden, met Brussel, et cetera. En juist daarvan is die start van dat kabinet belangrijk, want daarvan zal afhangen of dit uiteindelijk een succes wordt of niet. Jimmy Joustra, de nieuwe premier noemde u ooit irritant onafhankelijk. Dat kan wel kloppen. Dat bleek maar weer. Hartelijk dank voor uw tijd. Hier de Nieuwsbv, dames en heren. Wij melden ons morgen. Fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Oranje op het EK voetbal. Van AK. Op Gakpo nu schieten! Ja! Polen achter de rug. Goal! Op naar Frankrijk. Ja! Vrijdagavond om 9 uur. Wauw. Live vanuit Leipzig, Nederland-Frankrijk. En de klauwen van Wout Weghorst. Vrijdagavond om 9 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Frankrijk op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. We on fire. Ster. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Nieuw. De Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.